Van donderdag 14 juli, Mariette Krol met het NOS-journaal. Boeren zijn de afgelopen avond al toeterend op trekkers door Nijmegen en omgeving getrokken. Ze reden onder meer langs de huizen van burgemeester Bruls en minister Jetten voor Klimaat. Zijn huis wordt permanent beveiligd vanwege de boerenacties. En tijdens de hele tocht was de politie aanwezig om de boeren in de gaten te houden. Er zijn geen mensen aangehouden en de protesterende boeren zijn zonder problemen weer vertrokken. In Valkenburg in Zuid-Limburg is de watersnood van een jaar geleden herdacht. Onder meer met een lichtjestocht door de stad. Inwoners, ondernemers en hulpverleners deden eraan mee. Volgens de meest recente schatting ligt de schade van de watersnood in Limburg op 500 miljoen euro. Op sommige plekken is de schade nog niet hersteld en wachten gedupeerden nog steeds op een schadevergoeding. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een nieuwe draagraket gelanceerd. De Vega-C-raket kan zwaardere en grotere ladingen de ruimte inbrengen, zoals satellieten. De raket had nu ook 7 satellieten aan boord. Met het nieuwe model draagraket hoopt de Europese ruimtevaartorganisatie onafhankelijker te worden. Bijvoorbeeld van de Soyuz-raketten van Rusland. Daarmee werden voorheen veel satellieten de ruimte ingebracht, maar door de oorlog in Oekraïne is dat geen optie meer voor de ESA. En op het EK voetbal heeft het Nederlandse vrouwenelftal met 3-2 gewonnen van Portugal. Oranje kwam met 2-0 voor. Vervolgens maakten de Portugezen 2-2 gelijk, waarna Danielle van der Donk de winnende goal scoorde. Eerder vanavond won Zweden van Zwitserland en Nederland gaat nu samen met Zweden aan kop van groep C. In de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland is een gelijkspel nu voldoende om de volgende ronde te halen. Het weer nog, vannacht helder. Het koelt af naar 9 tot 12 graden en er is kans op mist. De komende dag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Bij 18 graden op de Wadden tot 26 in Zuid-Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat is in godsnaam de zin van 5 uur lang op een mooie middag op de bank hangen en naar de Tour de France kijken? Die blik vol onbegrip krijgen fans van de wielrennerij maar al te vaak. Maar wie vandaag gekeken heeft, weet dat verantwoording niet nodig is. Wat is er mooier dan een man-tegen-man gevecht op de steilste hellingen van de Alpen? Maar die verantwoording is er ook wel degelijk bij mijn gast van vandaag, Laurens ten Dam. Zo'n dag begin je namelijk door gewoon zelf eerst 5 uurtjes op de fiets te stappen. Live slow, ride fast noemt hij dat. Het is zijn levensmotto en de titel van de podcast die hij maakt samen met collega-ex-prof Thomas Dekker en journalist Stefan Bolt. Het is een van de zoveel wielerpodcasts. In het wiel heb je de Rode Lantaarn, noem ze allemaal maar op. Maar die van Laurens ten Dam zit vol met eigen ervaringen. We weten namelijk allemaal dat hij weet hoe het voelt op de flanken van de Galibier. In het verleden dus. Maar hij maakt ook nieuwe ervaringen. Zo is hij een fanatiek gravelbiker in Amerika. Een tak van sport waar je nog met een buitenband om je nek en een hengel op je rug over onverharde wegen crost en zelf moet blazen als je band leegloopt. Gelukkig is hij op tijd terug om hier compleet met jetlag aan te schuiven. Welkom, Laurens. Ja, leuk dat je er bent. Dankjewel. Je zit aan de goede kant van de jetlag, toch? Ja, precies dat. Ja. En als je naar Amerika vliegt, dan wil je altijd vroeg slapen. Ja, en als je deze kant op vliegt, wil je nooit meer slapen. Dus wat dat betreft zit ik in het goede programma. Bij deze, ja. Helemaal goed. Ja, ik dacht van ja, je komt hier natuurlijk over wielrennen praten. Maar dat nabeschouwen, dat doe je maar bij de avondetappen. Doe ik thuis. Maar we moeten toch even bij vandaag beginnen. Want wat voor een dag hebben we gezien in hemelsnaam? Ja, dit is een historische dag geweest. Dit is een rit geweest dat je inderdaad... Je gaat zitten en je denkt nog een beetje weg te dommelen. Maar daar krijg je geen kans toe. En dit is een rit die over 10 jaar of 20 jaar nog wordt teruggespeeld. Ik heb net in de podcast verteld. Ik heb ooit een rit gezien, ook met Ulrich en Pantani. En die rit met Michael Bogert die nu won en La Plagne. Dat ik een dag later zelf... Ik woonde toen in Maastricht. Dat ik in mijn eentje door de Ardennen zo hard mogelijk gewoon 4-5 uur al die klimmetjes op ging rijden. En dat, ja, je bedoelt, krijg je nu doordat je zit te kijken naar die koers... Ja. Dan denk je van, ik wil ook nu alles eruit. Ik werd geïnspireerd, ja. Zelfs dan was ik al amateur en best wel een goede wielrenner. En dan ging ik net zoals Michael Bogert staan. Een kettinkje dansen, weet je wel. En grote versnelling. En dan 33 gemiddeld probeert te halen. Want Michael Bogert reed ook altijd 33 gemiddeld door de Ardennen. En ik hoop dus dat veel kinderen ook nu weer worden geïnspireerd op de fiets. Want het is natuurlijk wel een, wat jij zegt, net ook in je intro. Een sport waar, die op onbegrip kan rekenen. Zeker bij de jeugd die, waarbij alles snel en flitsend moet zijn. Het is ook best snel natuurlijk, maar... Ja, het is wel snel en flitsend, maar om er goed in te zijn moet je gewoon heel veel uren op de fiets zitten. En mijn oude trainer zei altijd, de topsport is de kunst van het saai zijn. En dat accepteren, die saaiheid. En daar je in wentelen eigenlijk. Bij de jeugd vertegenwoordigen, of ja, bij de jeugd is dat misschien iets minder nu. Want ze zijn altijd op zoek naar snelle nieuwe prikkels. Ja, live slow, ride fast. Dan zit je, dat is een kwestie ook van een soepele broek aantrekken en op die bank gaan hangen. Ja, zeker. En dan is er een moment, want dat is altijd bij koers zo... Heel lang gebeurt er niks. Of er gebeurt wel wat. Maar het is allemaal nog niet zo heel, heel boeiend. Wat was het moment dat je recht ging zitten vandaag? Ja, ik weet nog. Ik had dus inderdaad 's ochtends gefietst. En we hadden geluncht. En ik had zeg maar een telefoontje op tafel staan tijdens de lunch. En we gingen op de kamer verder kijken. En ik was koffie aan het zetten. French press, live slow, weet je. Goede koffie was ik aan het maken. En op een gegeven moment zie ik in mijn ooghoek op de tv in de kamer zie ik dat Jumbo op kop begint te rijden. Ik denk, oh, het begint, zeg ik tegen iedereen. En 3 minuten later zag ik Roglic vol die top van de Telegraaf over demareren. En ja, die probeerde daar weg te rijden. Pogacar in het wiel. Ja, en vanaf toen was op het puntje van het bed zitten en eigenlijk niet meer met het oog van het scherm af. Dat was echt, dat was fantastisch. En dat was nog 70 kilometer. Dus dat duurde duurde denk ik wel 2 uur nog. Maar dan weet je ook, elk detail wat ik kan zien, kan betekenis hebben. Ja, en dan zie je op een gegeven moment dat vlak voor de laatste klim Pogacar met 3 bidons rijdt. Dus dan heeft hij een bidon extra nog in zijn rug gestopt. Dat je denkt, van waarom doet hij dat nou? Als hij genoeg gehad heeft, dan heeft hij toch aan 2 bidons genoeg de laatste klim. Zou hij wat te weinig hebben gegeten of gedronken? Nou ja, je ziet er dan 3 en je denkt dan misschien heeft hij te weinig voedsel. 20 minuten voordat het gebeurt, heb je al het signaal ontvangen... dat er iets aan de hand is met hem. Dat hij misschien wel te weinig gegeten of gedronken heeft tijdens de rit. Dus... Ja, dat zijn alle kleine details waar je echt op let. Ik heb ooit een keer, ik weet nog wel, in 2007, toen won Rasmus uiteindelijk niet de Tour. Maar op een dag pakte Rasmus de gele trui en later werd hij de Tour uitgehaald door zijn eigen ploeg inderdaad. Maar 1 dag toen loste hij Alberto Contador. En dat was de enige dag dat Alberto Contador op de slotklim zijn bril afzette. Dat irriteerde hem op een of andere manier. Voordat hij door het ijs zakte. Ja, voordat je denkt, dat heeft hij de hele Tour nog niet gedaan. Waarom zet hij nu opeens zijn bril af? Zat jij daar dan naast? Nee, ik zat voor de tv. Ik zat voor de tv en ik alles. Ja, dus dat vind ik mooi. Dat die signaaltjes bekijken van renners waarom ze gaan lossen. Ik heb het zo een keer inderdaad ook zelf in de koers gehad. 2018, Giro, Tom Dumoulin, reed een bergrit. Toen maakte hij zich eigenlijk druk een beetje om Thibaut Pinot. Een Fransman. Hij zei, ja, die gaat misschien ook nog wel goed zijn. En ik ben wel benieuwd hoe... dat kan niet, want ik kan niet meer inhalen. Ik zei, Tom, over Pinot hoef je niet goed te maken. Hoef je echt niet druk te maken, die is vandaag niet goed. Jij zag en, dat. Ja, dat? Waar zag je dat aan? Ja, weet je, normaal is dat zo'n heel vinnige renner. Zit hij op het wiel en is een beetje zenuwachtig gaan doen. En nu reed hij al een metertje achter het wiel. En stond hij een beetje op een wat zwaardere versnelling. Dus wat minder vinnig zag het eruit. En een half uur nadat ik het zei, toen stapte hij bijna af met een hitte zonneslag. Met een zonnesteek. Dus die kwam er echt niet meer vooruit toe. En toen zei hij, hoe wist je dat? Vroeg hij dat aan tafel s'avonds. Ik zei, ja joh, dat... Ja, dat is dus misschien wel van al 30 jaar televisie kijken en op dat soort dingen letten. Ja, maar is dat dan televisie kijken? Of heb je die ervaring toch het meeste vanuit zelf in zo'n peloton rijden en om je heen kijken? Ja, want die indruk heb ik vaak als je luistert naar mensen die echt verstand hebben van wielrennen. Dat ze dat ook zien vanuit... Ja, je weet nog hoe het voelt en hoe het ervaart. En je, bijvoorbeeld onderaan de Galibier, dan zit je te kijken en je weet hoe lang die klim is. En je weet dat ze daar 50 per uur aan het rijden zijn bergop. Op een stuk wat misschien niet het lastigste stuk van de klim is. Maar er volgt nog 17 kilometer. En je weet, die laatste 8 kilometer, die zijn echt stijl. En echt, dat kroop ik voor mijn gevoel altijd omhoog. En ze zijn nu elkaar eraf aan het proberen te sprinten. Dat je denkt... Daar gaan straks alleen maar lijken die slotklim op rijden. Dat kan niet wat ze hier aan het doen zijn. En dat bewijst ook maar weer. Want bijvoorbeeld een jongen die daar best wel gelost werd. Die we een beetje op tv bijna aan het uitlachen waren. David Cadu. Die reed daar met twee knechten. En die kon niet mee. En die reed zijn eigen tempo. Die wordt aan het eind van de dag vijfde. Want die heeft dus niet al die hele gekke... gek laten maken door al die anderen. Precies. En dan zie je dus wel weer dat je... Dat zijn wel mooie dingen om te zien. En vandaag was echt een dag dat je... ja, wat ik zeg, over 10, 20 jaar spreken we hier nog over. Ja. Als je in zo'n peloton zit, dan kijk je de hele tijd om je heen. En je probeert de hele tijd in te schatten hoe en wat. Maar dan heb je natuurlijk vaak ook maar... flitsen van ervaring. Want je weet toevallig dat die ene jongen een keer in een kopgroepje zat in Gent, Wevelgem, ja, of weet ik welke koers. En dat hij toen niet sterk genoeg was in de sprint. Dus dan denk je, hij is niet snel, vandaag kan ik hem hebben. Ja, nee, dat klopt helemaal. En toch blijkt dat vaak ook wel een inschatting te zijn die ook ergens op gebaseerd blijkt te zijn. Die toch klopt op de een of andere manier. Ja, je ziet gewoon heel veel als renner. Ik bedoel, je zit 30.000 kilometer per jaar op de fiets. Je bent vaak ook met trainingsgenootjes. En ben je toch ook wel een beetje... Eigenlijk ben je daar de hele dag mee bezig. Kijk wie het sterkste is. Hè? Dat is toch het leuke van wielrennen. Zo ben je begonnen. Natuurlijk zal het voor training allemaal niet het meest fantastisch zijn. Maar bijvoorbeeld, ik woonde vroeger in Limburg. En met Bram Tankink kon ik fantastisch trainen. Maar was ook omdat we aan elkaar gewaakt waren. En we wilden niet voor elkaar onderdoen. En zelfs op zo'n dag ben je de hele dag op zoek naar... Naar signalen dat je denkt van dat nou heb ik hem, weet je. En dat op een gegeven moment iets heel simpels. Lau zullen daar stoppen voor een colaatje. Dat je dan denkt, oh, die zit richting een hongernok, weet je. Want normaal wil je niet stoppen voor een colaatje. Dat soort dingen. En dan komt hij daar 20 minuten later ben je eindelijk in dat dorpje waar je kan stoppen voor een colaatje. En dan komt hij daar met 3 flesjes cola, 5 Snickers, de 2 taartjes naar die bakker uit. Dat je dacht van, oh ja, ja, weet je, ik had toch gelijk. Ik had een honger nog. Hij kon niet stoppen met eten toen, weet ik nog wel. Ja, dat zijn fantastische dingen. En je maakt dus ook heel veel mee met elkaar. En dat is natuurlijk ook het mooie van fietsen. Ja. Dat is het mooie van wat een beetje aan Live Slow Ride Fast ook samen die ervaringen. Ja, als ik nu Tank vraag, weet je nog die hongernok in Henri Chapelle? Dan weet hij wat ik bedoel. Want dat weet hij dan. Dat is een klein dingetje natuurlijk in al die keren dat wij samen getraind hebben. Maar het is wel eentje die we allebei onthouden hebben, dat weet ik zeker. Ik zag een tijdje terug een filmpje, dat ken je vast, staat op YouTube, is iets uit de oude doos. En daarin zag je die renners en die stoppen dan ergens. En dan stond er niet zo'n soigneur met een tasje langs de weg. Maar dan moeten ze een café induiken. Ja. En dan stoppen ze flesjes water in hun tas. Maar meer nog flesjes champagne, bier. Alcohol. Ja. En op de een of andere manier heb ik het beeld bij die races die je nu aan het doen bent in Amerika, dat het nog een beetje zo gaat. Een beetje zo ouderwets. Nou, dat is misschien het is een romantisch alcohol, beeld, maar... Nee, het klopt helemaal wat je zegt. Ik was ook als kind fan van het wielrennen. Al mijn vader had allemaal van die boeken. Een eeuwwielig sport, weet ik wel. En dat was dan in de jaren 70 geschreven. Dus dat ging dan tot 1870 terug. En dan zat je inderdaad te bladeren. En dan zag ik al die foto's, die zwart-wit foto's van die mensen inderdaad met een... met een band om hun nek of met of inderdaad op zoek naar water of vocht. Of dingen die ze moesten dingen zelf maken. En inderdaad, als je terugkijkt, heb ik wel eens een column over geschreven. Wat ik nu aan het doen ben in het gravelfietsen in Amerika, dat lijkt daar heel erg op. In Colombia moest ik... Wat rij je ook echt nog met een buitenband met je mee? Ik rij met een binnenband mee, inderdaad. Of 2 binnenbanden heb ik. En wat we op ons nek hebben, dat is een zak water die op je rug zit ook. Zodat je extra bidons mee kan nemen. Maar er staat zelf niet een ploegwagen achter je. Nee, die, nee. Dus als is je het individueel rijdt, ieder voor zich? Ja, je moet alles zelf oplossen. Er zijn bijvoorbeeld de grootste wedstrijd heb je wel 2 bevoorradingszones waar je wel een crew mag hebben staan. Dus een mechanicien en een verzorger die die bidons voor je klaar heeft. En zo'n nieuwe zak water voor op je rug. Want en het zijn ook hele lange afstanden, net zoals in de jaren, beginjaren van de wielersport. Dus het lijkt echt heel erg op het oldschool wielrennen. Toen was ook bijna de helft van de wegen waren gravel, in de bergen zeker. Dat was gewoon omdat er gewoon niet overal fatsoenlijk wegen lagen. Nee, we lagen asfalt. Dus Het lijkt er echt heel erg op. Alcohol heb ik nog nooit gedronken in de wedstrijd, maar in Colombia moet je inderdaad, op een gegeven moment heb je dorst en dan sta je... Dan waren we bergop aan het fietsen. Was in februari een wedstrijd in Colombia van 8 dagen. En dan ben je bergop aan het fietsen. En dan kom je bij een golfplaten hutje. En dan zie je dan een koelkast staan. En dan stoppen. En dan kan je 3 flesjes Postobon kopen. Van dat Colombiaanse frisdrankmerk is dat. Water hadden ze niet eens te koop. Water kon alleen uit de put. Nou, dat hebben we afgeslagen, want we waren bang om ziek te worden. Maar dan ben je dus inderdaad, dan ben je dus op dat moment gewoon bezig met kopen wat er is. En niet zoals nu vandaag bijvoorbeeld een Jonas Vingegaard die rit wint. Ja, die heeft natuurlijk precies dialed zoveel gram koolhydraten, zoveel gram vocht of zoveel milliliter vocht. Dat is precies uitgerekend. Daar moest ik gewoon een flesje frisdrank scoren. En dan hopen dat ik nog ergens wat extra water kon scoren. Want ik had een tong van leer, weet je, op dat moment daar in Colombia. Ja. En hoe ben je in die wereld terechtgekomen? Wanneer? Want Amerika is eigenlijk je heilige grond op dit moment. Ja. Wanneer ben je bewust geworden van het feit dat die wedstrijden bestonden? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Ik werd in 2014 werd ik 9e in de Tour. Nou, supergoed. Ja, je beste uitslag. Mijn beste uitslag. Jongensdroom. Ik vertelde net dat ik van jongs af aan al die boeken aan het kijken was. En opeens reed ik zelf in die wedstrijd in de eerste 10. In de grootste wedstrijd van het jaar. Dus dat was heel tof. En toen in 2015 wilde ik het nog beter doen. En eigenlijk ging ik daardoor alleen maar minder rijden. Want ik ging fanatiek. Hè? Het lift slow was ik even vergeten. Het was alleen maar ride fast. Dus ik ging nog. Ik wilde nog meer trainen. Ik wilde nog een kilootje lichter zijn. Ik wilde nog meer verkennen. Nog meer hoogtestages. En uiteindelijk kreeg ik de beloning niet. En daar raakte ik natuurlijk wel een beetje gefrustreerd van. Toen was ik 34. En toen bracht ik ook nog mijn rug in het najaar. En ik weet nog, ik zat daar in een corset. Mijn jongste zoon was net. Je brak je rug. Ja, ik had een aanrijding of ik werd aangereden door een auto. Dus ik had een ruggenwervel gebroken. En ik zat daar in het concert bij een zwembad op een camping. Met mijn jongste kindje, die was 8 maanden oud. En ik dacht, ja, weet je, toen ik 23 was en ik werd prof, toen dacht ik bij mezelf, nou, als ik dit toch eens 10 jaar kan doen, nou, dan is dat mooi. En dan zit ik hier met een gebroken rug en ben 10 jaar verder op een camping in Nederland. Ik wilde 10 jaar doen en dan wilde ik een jaar een wereldreis maken met mijn kinderen. Dus toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd, eigenlijk ter plekke aan het zwembad. Ik zeg, joh, weet je nog wat we 10 jaar geleden wilden? Ja, we wilden, wat onze droom was. Ja, dat wisten ze natuurlijk nog wel. Ik zeg, wat als we het nu gaan doen? Ze zei, nou, alleen als ik zeker weet dat jij er klaar mee bent. Want ja, op dat moment kan je natuurlijk in de impulsiviteit van je rug gebroken en een klote jaar op de fiets, kan je een impulsieve beslissing maken. Ik zeg, nee, ik ben er klaar mee. We gaan het gewoon doen. Dus toen zijn we een jaar in Amerika gaan wonen. Maar bleef ik wel voor de ploeg van Tom Dumoulin rijden. Dus voor de Sunweb, ja. Dus ik reed nog wel de Tour en ik reed in maart een paar koersen. Maar wij wonen dus vanaf eind december, begin januari in Amerika. En ik moest in maart een grote wedstrijd rijden. Parijs-Nice. Dat is gewoon een wereldkoers. Een week lang ben je dan bezig? Ja, ben je dan bezig. Is gewoon een wedstrijd, wordt echt hard gereden. Maar ja, al mijn concurrenten of al mijn collega's in het peloton, die rijden daar van tevoren een paar wedstrijdjes. Maar ik zat in Amerika, dus dat kon niet. En toen dacht ik, nou, dan ga ik toch wat van die criteriums rijden hier. Weet je, van die wegwedstrijden. Maar dat bleek dus niet te mogen. Waarom niet? Als wereldtoerrenner mag je niet in amateurkoersen meedoen. Maar toen had ik een manager, die woonde ook daar in de buurt. En die zei, ja, maar je hebt hier gravelwedstrijden. Hij zei, ik zei, wat zijn gravelwedstrijden? Hij zei, nou, ten eerste heb je geen regels, dus je mag sowieso meedoen. Ik zei, oh, nou, dat klonk al goed. Ja. Hij zegt, het gaat best wel hard. Lieve Leipheider, een oud collega van me, die reed daar goed. En Ted King, die reed een jaar eerder nog. Dus het is ook wel niveau. En best wel gezellig. Nou, ik zeg, nou, dan ga ik een keer kijken. Dus ik had vrouwen en kinderen mee. Nou ja, ik kwam dus uit een wereld die waren nog nooit binnen in de Jumbo-Visma-bus geweest. Want dat was een beetje verboden gebied voor vrouwen en kinderen. Nou, en ik heb daar nog foto's van. Die jongste zit dus voor de start op mijn nek bij papa. En dan geef ik hem zo aan mama. En dan gaat papa een wedstrijd rijden van 3-4 uur. En dat ging echt hard. Ja, en dat was echt het niveau waar je echt wat aan had als training. Ja, ik had er wat aan als training, maar het gaf ook adrenaline. Want we gingen afdalingjes in over gravel. En we moesten door een rivier heen waden met onze fiets op zo'n nek. En dan op een gegeven moment begon iedereen te sprinten. En ik dacht, waarom is iedereen nou aan het sprinten? En dan draaiden we een bocht om en dan was er zo'n hek. Gewoon van een boer. En dan, dan sprongen we allemaal over dat hek heen. En dan daarna fietste iedereen weer verder. Dus ik was na 4 uur, ik werd 4e. En dat was echt wel, nou, volgens mij won Ted King, Liva Leipheimer werd 2. En prof Mountainbiker werd 3 en ik werd 4. Ik had een supergoeie training. Dus je dacht alleen, niet alleen, dit is leuk, maar ik kan het ook. Ja, ik kan het ook. Ik werd 4e en toen kwam ik daar over de meet. En ik zie het nou zo voor me staan. Staat er gewoon 3 koelboxen vol blikjes bier. En een grote tafel met allemaal van die hele grote zakken chips. Van die Amerikaanse grote. Dus misschien wel 1000 blikjes bier in koelboxen. En daar zaten de eerste 3 op me te wachten. Ik kreeg allemaal high fives. Ja, jij was goed. Blikje bier open, zak chips erbij. En we zaten te wachten tot de rest binnenkwam. En dan kwamen de rest uit de kopgroep binnen. Ik ben lek gereden of dit of dat. Maar helemaal niet, helemaal gewoon. En ik was natuurlijk gewend dat je de Tour de France reed. En dan had je dus daar zijn ze nu ook 3 weken mee bezig. En dan kom je daar in Parijs over de finish. En dan gaat iedereen meteen zijn bus in. En dan reizen die bussen snel mogelijk naar een zaaltje. En dan gaan ze dan met alleen de eigen ploeg wat eten. De laatste dag misschien wel frietjes. Ja. Maar gewoon alleen met zichzelf. En ik heb altijd nu het visioen sinds dus die wedstrijd. Een grasshopper heet dat in Amerika. Wat als wij nou al die bussen gewoon in een kring parkeren. In het midden een grote barbecue neerzetten en gewoon met de hele groep, dus 200 renners plus begeleiding, zal 500 man zijn, gewoon een feestje gaan vieren van, we hebben het gered, er is niemand overleden, hopelijk, we hebben het gered, we zijn allemaal heel hier in Parijs aangekomen, feestje, weet je wel. Waarom zou dat niet kunnen? Gewoon echt naar Parijs, hè? Want echt in Parijs, ja, naar de Champs-. Ja, dat het is toch... Het is cultuur. Het is cultuur. Het is een beetje haat en nijd, elkaar niks gunnen. De helft van die jongens met wie ik Unbound vorig jaar in de kopgroep zat, die app ik nog regelmatig. Unbound is die hele lange koers van 250 mijl. Ja, ik bleek mijl. Het dus te kunnen. Ja, 200 mijl, 320 kilometer. De grootste wedstrijd in Amerika op gravel, die was dit jaar 4 juni. Ja, en dit jaar woont een Nederlander, Ivan Slik, een trainingsmaatje van me. Ja. Die woont in Bergen aan Zee, of Bergen woont hij. En ik woon in Alkmaar, we wonen 5 kilometer bij elkaar vandaan. Maar ook die kopgroep, dat is toch het is meer een soort community. Zo van, we doen het met z'n allen. Iedereen die beleeft hetzelfde parcours, die moet dezelfde tegenslagen over. En iedereen rijdt wel een keer lek, of heeft wel een keer dorst, of is wel eens een keer iets met zijn fiets. Moet allemaal die tegenslagen overwinningen. En iedereen die aan de meet komt, is eigenlijk een winnaar van die wedstrijd. Terwijl in de World Tour, of nou, net zoals vandaag, is Pogacar een verliezer. En Vingegaard is de winnaar. Of Jumbo is de grote winnaar. Die lopen zo door het peloton. En de rest loopt met staart tussen de benen, druipen ze af. Maar dat is, in het gravel is dat niet zo. Als wij daar Unbound, finishen wij om 1:00 of 4:00 middags. Maar tot 2:00 s'nachts staat die finishstraat stampvol. Om 2:00 is het tijdslimiet, zeg maar. Om voor iedereen te klappen die binnenkomt. Lijkt een beetje op de Elfstedentocht. Ik denk dat je daar wel mee kan vergelijken. Ja, ja dus ja. Er is natuurlijk altijd iemand die wint. Ja, natuurlijk. Bij de marathon is dat een Keniaan. En, ja, in de Elfstedentocht is het een Fries. Exact. Maar al die andere mensen die over de finish komen, hebben het gehaald. Ja, die hebben het gehaald. Als jij de Elfstedentocht 100ste wordt, ook als wedstrijdrenner rijden, dan heb je toch meer in Dokkum aangemoedigd. Dan ben je in Elst, al die stadjes ben je aangemoedigd. Je bent misschien een keer gevallen. Je bent in het donker. Je bent met 5 man door het donker heen gefietst. Of de laatste stuk heeft iemand jouw stuk geduwd omdat je in de kram zat. En je komt als de 5 beste vrienden tussen de nummer 100 en 105 over de meet. Dat is de Elfstedentocht. Ja, dat is ook zeg maar het gravelrijden. Iedereen die zeg maar met elkaar over de meet komt. Dat zijn de beste vrienden, want die hebben al die... Maar tegelijkertijd wilde over. Je hem natuurlijk wel winnen, die wedstrijd. Tuurlijk, tuurlijk. Je hebt iets van 100 kilometer helemaal in je eentje gefietst. Ja. Als het over moet. Beetje wel, ja. Ja. Wat gaat er dan? Wat zit er dan in je kop? Je gaat op een gegeven moment. Dat is een intuïtief moment dat je denkt, nu ga ik. Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Toen kreeg ik 2 man mee. Goede renners. 2 Europeanen, een Italiaan en een Duitser. En die Duitser die heeft ook nog in een World Tour gereden. En Italiaan, dat is zeg maar ook een Italiaanse hele goede gravelrenner. Ik denk, nou, met z'n drieën gaan, kunnen we ver komen. Alleen ik was die dag zo sterk. En het was ook nog zo, mijn tactische overweging was... Het was nog 40 kilometer wind tegen. En dan zouden we daarna 160 kilometer wind meekrijgen. Relatief wind mee. Dus je dacht, het moeilijke stuk, dat doe ik in mijn eentje. En dan ja, met wind mee, dan rooi je toch iets makkelijker. Ja, precies. Ja. Dan gaan we dan nog maar terughalen. Alleen die, en met die 3 zeker. En ik hoopte dat die me zeker 100 of 150 kilometer weg zouden brengen. Alleen... In de 50 kilometer had ik ze allebei gelost, terwijl het toch goede renners waren. Dus ik reed echt wel heel hard die dag. En toen dacht ik nog steeds dat ik het ging lukken, want ik reed in mijn eentje de 3 minuten voor. Alleen, ja, het blijft een wedstrijd van 320 kilometer. Er kan zoveel gebeuren. Het was hartstikke warm en toen begon het opeens te onweren en te regenen en te hozen. Maar toen reed ik zo en ik reed opeens nog maar 30. En ik had wind tegen. En ik zat op mijn kompas te kijken. Ik heb zo'n fietscomputer met een kompasje erop. Ik zei, ja, maar dit klopt niet. De wind die moet... Ik moet nu wind mee hebben, want ik rijd terug naar het noorden. En het zou zuidenwind zijn de hele dag. Dus in die buien is 1 uur de wind gedraaid. En dat was windkracht 4. En dus in plaats van 40 reed ik 30. Nou, van tevoren denk je, nou, het is 120 kilometer, 40 gemiddeld ga ik wel rijden. Dan ben ik er in 3 uurtjes en opeens was het 4 uur. Ja, toen brak toch wel een beetje mijn moraal. Plus Iva was sterk, die wist wel dat ik ook sterk was. Dus ze ging erachter rijden. En ik werd uiteindelijk 4e, inderdaad. Ja. Dus maar ook nog. hard feelings. Want ook met gravel rijden is dan weer... Ik kreeg van Specialized, is een sponsor van mijn fietsmerk uit Amerika. Ik kreeg de dagen daarna 3-4 belletjes van employee, van werknemers... die gewoon zeiden, ja, zo tof. Zo tof hoe je gereden hebt. Ja. Weet je wel, met de ballen. Je hebt ballen getoond al in. Ja, dus dat... Prima, weet je. Ik ben ook 41. Het gaat mijn leven ook niet meer veranderen of ik unbound win of niet, weet je. Dus, of het is je laatste kans, dat kan je ook zeggen. Ja, maar als ik hem niet gewonnen heb, en is het ook prima, weet je. Dat het gaat. Het was weer een prachtige dag. Veel vrienden gemaakt, weer ook die avond. Iedereen kwam binnen. Wij hadden een grote barbecue staan. Mensen bij onze camper. Het was een prachtige dag. En ik kijk er nog steeds met heel veel plezier en trots op terug. Ja. Ik zat van alles te lezen over die wedstrijd. Je hebt er in je eigen podcast natuurlijk ook heel veel over verteld. Ja, ja. En toen kwam ik ook op een toch wel bizar verhaal... waar je ineens middenin terecht kwam. Namelijk dat een van de deelnemers van die uit dat circuit... Een dame, Mo Wilson... Ja. Vlak voor een belangrijke wedstrijd... vermoord werd door een andere renner... Nee, jij daar middenin zat. Jij zat daar ineens middenin. Hoe ging dat in hemelsnaam? Ja, ik kan het je wel uitleggen. Vorig jaar ben ik ook in Amerika geweest. Toen was ik in mijn eentje. Ja. Voor de eerste 3 weken, omdat met COVID was het nogal lastig om te reizen. En als profsporter kreeg ik dus een uitzondering om daarheen te gaan. Colin Strickland was de laatste unbound winnaar geweest. Dus echt een topper in de scene. Best wel een gravel legend, een topper. Ja, een goede renner. Hij is een jaartje of 7, 8 jonger dan ik. Maar wel een vrijgevochten geest. Hij woont in Austin, Texas. Volgens mij heeft hij vroeger op zo'n Waldorf school gezeten. Ouders waren echte hippies. Dus vond ik wel een interessante gast. En die leerde ik daar kennen. En toen zei hij, ja, kom je bij mij nog een paar dagen trainen? En ik zei, ja, is goed joh, ik rijd die kant wel op. En dan heb ik bij hem in huis geslapen. 3-4 dagen hebben we samen getraind. Barbecue Walhalla, dat sport je ook aan. Precies, ja inderdaad. Texas, hè. Dus Texas, yeah. Zuid-Amerikaanse barbecue. We hebben echt, ja, dat is een ander verhaal. Maar zijn vriendin, toenmalige vriendin, die was daar ook, Caitlin. Nou ja, ook gewoon een leuke meid. Yoga vond ze hartstikke interessant. En ik deed iedere ochtend wat rek oefeningen. Dus dat vond ze wel interessant. Nou, toen had je dus inderdaad Moriah. Dat meisje wat uiteindelijk vermoord is. Dat was een reizende ster. Een snel reizende ster. Een komeet eigenlijk. Was het in de gravel scene. Die was pas 1,5 jaar bezig. Maar die begon alles te winnen. Echt een supergoeie atlete. Ik heb ook een eigen kledingmerk. Ik zou er graag als ambassador binnenhalen. Maar Specialized was me al voor. Want daar zat ze op de binnendienst. Op het bureau was gewoon een werknemster. Die belachelijk heel goed bleek om te kunnen fietsen. Ja, inderdaad. En die werd dus vermoord. En daar was ik echt al ondersteboven van op dat moment. Want dat was een global ambassador op het gebied van gravel. Nou, er zijn er 4 wereldwijd. En ik ben er 1 van. Dus dat was eigenlijk een soort collega van. Ja, ja, ja. En we zitten samen in een campagneboekje. Ik zou een week later een fotosessie doen met haar. Met onze nieuwe roze fietsen voor Unbound. Met z'n 4 waren we geboekt, zeg maar, voor die fotosessie. Dus dat was best wel, of dat was toen al heel heftig. Ja, toen ben ik nog even. Maar dat gebeurde in Austin, die moord. Waar Colin Strickland was. Waar jij op dat moment ook was? Nee, ik was in Heiko, waar die wedstrijd was. Ja. Maar Colin Strickland, die woont in Austin. En die was niet in Heiko, omdat die. Dus ik ging ervan uit, ja, die is natuurlijk. Zij is vermoord 3 dagen voor die wedstrijd. Hij is een gravel god. Zij is rising star. Dus hij zal al ondervraagd zijn of zo. Dus toen ben ik best wel naïef nog toen naar hem toegereden op dinsdag. Gewoon om hard onder de riem te steken. Van gozer, ga weer trainen. Unbound komt eraan. Het is heel vervelend wat er met Moriah gebeurd is. Maar ja, ik denk dat je moet het ook weer oppakken. En de fiets is ook helend. Ook voor mij, weet je. Als ik fiets, ben ik gelukkig. Dus ga gewoon doen waar je gelukkig van wordt. Maar ja, ik had nooit kunnen bevroeden dat ze dat achteraf allemaal gebleken. Dat zijn vriendin, waar ik dus vorig jaar ook bij een huis had, Caitlin. In ieder geval Colin en Mo, die hadden een relatie gehad. Een affaire. Caitlin was jaloers. En Caitlin heeft uiteindelijk de trekker overgehaald. Caitlin dat speelde dus toen allemaal rond Unbound. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Ze is gevlucht naar Costa Rica. En volgens mij is ze 2 weken geleden... Is ze daar gevonden en opgepakt. Ze had haar haren al gekleurd. Ze had een nose job. Dus was al helemaal de verschijning was al helemaal anders als hoe ik haar kende. Dat had ze heel snel gedaan. En de gravelwereld was natuurlijk, stond natuurlijk helemaal op zijn kop. En dat kwam wel heel dichtbij, omdat ik dus ook Colin nog even had gezien tussen de moord en Unmount in. Nog even namelijk was gereden om een hart onder de riem te steken. Onwetend van natuurlijk het hele verhaal. Ik was vrij naïef. Ja, nou, het zet een dikke vette streep onder het hele Wild West imago van die races die er toch al een beetje in zit. Ja, nou ja. Of is dat gewoon toeval? Ja, ik denk het wel. Ja, kijk, het is. Ik had nooit kunnen bevroeden dat die Caitlin, dus die vrouw waar ik vorig jaar in huis zat, dat die zo'n daad zou plegen. Dat had ik natuurlijk nooit. Zo goed kende ik haar ook niet. Het was een hoi en doei, maar dat had ik nooit kunnen bevroeden. Nee. Nee, uiteraard niet. Ja, ik wil ook niet zeggen dat alle gravelrijders nu ook met een pistool op hun rug rondrijden. Dat mag je toch hopen van niet? Nee. Zo ken ik het niet. Nee, helemaal niet, weet je. Dus dit was ook voor de hele gravelwereld natuurlijk een enorme schok. Daar. Ja. Ja, dat was natuurlijk. Weet je, dit is een love triangle, zo noem je het. Hè? En het is, we hebben natuurlijk daarna ook meerdere Uvalden heb je gehad. Het is natuurlijk in Amerika met wapens. Kijk, in Nederland was het misschien, om het zo maar te zeggen, een bitchfight geworden. Hè? Dat ze een keertje op de vuist waren gaan of ja, weet ik precies. Veel. Maar ja, daar kan je dan meteen een Glock met een 9 mm kogels uit je nachtkastje trekken. En dat is natuurlijk wat het fout is aan Amerika. En dan in Texas. Speelt dat nog meer dan in Californië, waar wij hebben gewoond, denk ik. Ja. Ja, je bent wel teruggekomen vanuit Californië. Want je hebt daar dus een jaar gezeten. En je wilde toch je carrière nog even voortzetten. Ja, precies. En met mijn vrouw. Kijk, mijn vrouw. Wij zaten na een jaar. We hadden gewoon toeristenvisa. Ja, met z'n vier hadden we de toeristenvisa. En zij kon daar niet werken. Ik werkte ook in Europa, want ik was natuurlijk nog wielrenner in Europa. Dus het was ook echt duidelijk toen we gingen van, nou, we wilden nog een jaar wereldreizen toen we 23 waren. En dat is dan omgeteurd na een jaar op een vaste plek. Want we hadden al kinderen, hè? Dus om een jaar op een vaste plek in Californië. Maar ja, onze oudste zoon werd daar 4. Die is daar wel bijvoorbeeld voor het eerst naar school gegaan. Klein schooltje in de bergen of een klein schooltje aan het strand. Want we hebben in de bergen en aan het strand gewoon, zeg maar. Ja, dat was natuurlijk super tof. Maar uiteindelijk in december, dan ben je daar een jaar geweest. Dan wil Tessa, mijn vrouw, die wilde ook wel weer aan het werk. Mijn oudste werd 5, dus dan is het leerplicht. En omdat we een toeristenvisum hadden, waren we in Nederland natuurlijk nog wel leerplichtig. Omdat we in Nederland nog stonden ingeschreven of staan ingeschreven. Dus alle praktische zaken was gewoon, nou, we gaan, Nederland wordt een basis voor ons gezin. En de kinderen gaan gewoon naar dezelfde basisschool voor hun basisschool, carrière en middelbare school. Hoop ik ook dat ze die gewoon in Alkmaar afmaken en daarna kunnen ze uitvliegen. En ik krijg gewoon die wedstrijden in Amerika. Ik ben dit jaar denk ik 6 keer in Amerika, 2 keer in Colombia. Dus ja, ik ben er genoeg. Dus wat dat betreft is prima. Ja, het lijkt me, als je nog midden in dat professionele circuit zit, ook wel best een stap. Ik kan me voorstellen dat je ploegleider niet heel blij van wordt als je gravel races gaat rijden in Amerika, in andere tijdzones. En ja, maar ik ben mijn eigen ploegleider. Ja, nu. Ja, nu wel, ja. Ja, dus toen natuurlijk niet. Nee, toen niet. Nee, maar toen ik in Nederland ging wonen, 17 was mijn eerste jaar weer in Nederland, of ons eerste jaar, 17, 18, 19. Toen heb ik ook weinig gravelwedstrijden gereden. Ik had mijn eigen evenementen in Duitsland. Of er was toen nog één evenement in Duitsland. Er was een weekend per jaar. Nou ja, dat was wel te overzien. Maar Unmount heb ik toen niet gereden. Toen was het inderdaad, Laurens is echt profielrenner in een World Tour. En ik reed volgens mij zowel 17 als in 2018 en de Giro in de Tour. Nou, dan wil je tussendoor gewoon thuis zijn, weet je. Als je vrouw en kinderen hebt. Toen is het gravelen wel even op het laag pitje geweest. Maar van 2019 ben ik gestopt met wielrennen. Met wielrennen op het hoogste niveau. Ja. En nu kan ik gewoon, wat ik al zei, ik ben mijn eigen ploegleider. Dus ik bepaal waar ik rij. En dat is dit jaar dus best wel veel in Amerika. En ik hoop wel dat ik kom. Want ook in Amerika is eigenlijk het circuit alleen echt competitief nu nog. Ik hoop ook dat er in Europa meer wedstrijden komen. Alleen dan zit je met het probleem dat we zo dicht bevolkt zijn hier. Want daar stopt het andere verkeer stopt niet. Thuis Unmount niet. De grootste wedstrijd van de wereld. Maar het andere verkeer stopt niet. We rijden daar gewoon 320 kilometer door de Pampas en Kansas. Terwijl nou ja, her en der komt er een keer een pick-upje op je af. Maar er staat nergens een hek of afzetting. Ja, bij de start en de finish wel natuurlijk. Maar, en het is zelfs zo dat je op het verste punt moet je een snelweg oversteken. Of een highway dan. Niet een snelweg zoals wij hem kennen, maar wel gewoon een redelijke weg. En dan is het gewoon echt goed links kijken, rechts kijken. Ja, we kunnen, weet je wel. Dus het is daar veel makkelijker om wedstrijden te organiseren. En vandaar dat ik daar ook meer ben nu. Ja, je hebt het al gehad over dat hele georganiseerde en het strakke en dat allemaal naar je eigen bus en ook nadenken over je eten. Dat is nu natuurlijk allemaal nog veel verder gevorderd dan een paar jaar geleden. Zelfs al in de World Tour, de World Tour, in de Tour de France. Is dat een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van die sport? Ja, van de laatste 10, 15 jaar? Nou, kijk, we zien natuurlijk de laatste 10 of na de laatste 2-3 jaar. Ik denk, zien we wielrennen. Ik denk dat je als liefhebber nu heel vaak de hele middag op het puntje van je stoel kan zitten. Ja. Het is fantastisch wat te zien. Hoe komt dat? En dat komt denk ik inderdaad door de voeding. Is dat de belangrijkste schakel? Ik denk dat de belangrijkste schakel is. Ik groeide op met het feit van, nou ja, eating is cheating. Dat was best wel. Dus was je bijna een soort aan het vals spelen. Is het zo? Als je wedstrijden reed, dan kreeg je wat puddingbroodjes of een rijstaartje. Een bidon met voeding wat slecht op je maag viel. Dus dat dronk je liever niet te veel uit. Vaak een bidonnetje water daarnaast om alles te neutraliseren. Ja. En dan had je misschien, ja, je moet eigenlijk zo zien als een brandende kachel of een Ferrari motor. Er moet wel benzine in. En zolang je er benzine in blijft gooien, blijft die motor wel lopen. Nou ja, je ziet nu, ze hebben dus ontdekt dat ze 100 tot 120 gram koolhydraten per uur kunnen opnemen. Terwijl het in mijn tijd zeiden ze, nou bij 60 houdt het wel op met broodjes en taartjes. Dus dat is het dubbele benzine wat ze erin gooien tijdens de wedstrijd. Hè? Dus tijdens de wedstrijd, ieder uur. En dan beginnen ze ook vanaf minuut 1 mee. Terwijl wij pas na 2 uur een keer... Je dacht, de eerste 2 uur heb je net gegeten. Ja, dan dacht je, nou, nu heb ik het niet nodig, weet je wel. Maar dat kom je dus in de finale tekort. Maar dat wisten wij toen allemaal niet. En doordat mensen nu zo goed, zo gestructureerd voeding nemen, die plakketjes op die stuurpen, daar stonden bij ons de berg en de tussensprints op. En bij hun de tijden wanneer ze dan een bidon of een gel moeten opdrinken. Dat is eigenlijk belangrijker dan belangrijker dan het parcours. Want die berg die zie je wel op je fietscomputer. Precies, ja, inderdaad. Ja, dat zie je wel. En doordat ze dat zo goed doen, dan durven ze ook van ver aan te vallen. Omdat je weet dat je de energie kunt ik val niet op stil. Op kunt houden. Ja, die motor blijft wel lopen. Die motor die, of die kachel blijft wel branden. Terwijl wij, als wij vroeg aangingen en het was weg, dan stopte die motor. En dan had je hetzelfde als wat Pogacar vandaag had, zeg maar. Dus dat is echt het grote verschil. En daardoor gaan Mathieu van der Poel of Wout van Aert, die durven gewoon van ver te gaan. En die gaan niet meer stilvallen. En daardoor is het wielrennen veranderd. En dat is natuurlijk prachtig om te zien. Ja. Het is minder wacht, wacht, poef, poef, zoals vroeger. Wachten, wachten, poef, poef. En afwachtend en verdedigend koersen. Het is heel de tijd aanvallend koersen. En dat is mooi. Ik zag die Pogacar na afloop. Hij is natuurlijk 23. Hij heeft al 2 keer de Tour gewonnen. Dus als hij misschien dit jaar verliest, dan is er ook geen man overboord. Dan kan hij het volgend jaar weer proberen. Het is nog niet voorbij. Maar ik zag hem ook wel heel frivol. En ik ga morgen weer aanvallen. En toen dacht ik, wauw, dat is toch ook wel een fascinerende manier van omgaan met je verlies. Ja, het is echt nog net een kind. Toch, als je hem zo ziet, een beetje lacht altijd. En... Maar leg mij eens uit, want jij hebt dat meegemaakt. Je zit in zo'n Grand Tour. Ja. Of het nou de Vuelta is, of de Tour de France, of de Giro. En je staat kort in het klassement. Ja. Dan moet je bij zien te blijven op zo'n dag. Dit heet dan de Koninginnenrit. Misschien zijn er nog wel een paar die naam verdienen. Maar deze is echt heel zwaar. Ja. Leg mij eens uit hoe dat is om dan in zo'n... op zo'n flank van zo'n berg, zo'n Galibier bijvoorbeeld, te rijden? Ja, dat is... ten eerste hoop je gewoon op goede benen. De hele dag, je bent altijd wel een beetje onzeker. Ja. Want het kan iedere dag anders zijn. Maar op een gegeven moment merk je... dan rij je dus door een paar hazelbochten heen. En dan, ja, ik zat graag vooraan. Dan kreeg ik moraal van. Hè, bij de eerste klimmen in de buurt van de gele trui. Het jongetje wat zijn jongensdroom aan het beleven is. Ja. Maar als je dan 2 bochten gehad hebt en je kijkt naar beneden en je ziet, hé, de groep is nog maar 30, maar ik heb eigenlijk nog niks gevoeld. Dan krijg je een goed gevoel. Dan krijg je die moraal, weet je wel. Maar soms heb je ook wel eens dat je echt aan het afzien bent en je denkt, nou, die groep is klein en je kijkt naar beneden, er zitten nog 100 man in het wiel. Dan denk je van, oeh, vandaag ben ik toch niet zo goed. Kijk, nu hebben ze dus allemaal die wattagemetertjes. Dan kunnen die had jij nog niet. Die had ik nog niet. Ik moest het daaraan afmeten. Kijk, nu kan je zien, oh, 400 en doet geen pijn. Oh, ik heb goede benen. Of 400, maar dit doet... Dan weet je dat je niet zo goed bent die dag. Maar dat goede gevoel van... zonder af te zien nog bij de eerste groep van 30 zitten. zo'n lekker gevoel. En ook, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel eens... gewoon om me heen keek. Het jaar dat ik negende werd. En dan zag ik al die 200 man om me heen. En dan ging ik voor het peloton kijken. En dan ging ik 8 man tellen. En dan denk ik, ja, zoveel zijn er maar beter dan ik nu. Weet je, in de Tour. Dus dat was toch ook wel een gevoel van trots. Want je zit daar wel met allemaal gewoon de sterkste wielrenners van de wereld. En hoe dat dan voelt om die Galibier op te rijden. Dus als je dat goede gevoel hebt. Ik heb het altijd over de Mont Ventoux in 2013. De Tour van Bouwenlauw. Ja, dat was de eerste keer dat je zo kort in het klassement... Ja. Dat was dat je 13e werd, toch? Ja, uiteindelijk werd ik 13e, maar ik heb heel lang kort gestaan. De laatste week verloor ik het, jammer genoeg. Want ik heb zelfs een 4e gestaan, volgens mij. Ja. Maar dat is een klim, ook een hele lange klim... van volgens mij denk ik 58 minuten over. Nou, volgens mij duurde die... Als ik hem nu terug ga halen, duurde die nog niet eens 5,8 seconden. Dan zit je in zo'n flow. Ja, dan zit je in zo'n flow dat je... alles goed en de tijd gaat gewoon sneller of zo. En je bent, ik kan natuurlijk wel wat beelden van die klim terughalen, maar ik heb nooit gedacht, wat duurt het lang? Of moet ik nog ver? Nee, het gaat in zo flow. Je bent dan bezig met je trapfrequentie, tandje erbij, tandje terug, weet je wel. Eten, drinken, het vlakt af. Snel een slokje drinken. Hoe lang is het vlakt nog? Af? Je energie vlakt af? Nee, de weg wordt wat vlakker, weg, zeg ja. Maar. Ja. Hoe ver is het nog? Als nog een half uur, dan snel mijn laatste jelletje. Dus je bent continu ermee bezig, weet je. En dat gevoel, dat is wel echt... Ik ben nu 3 jaar gestopt en ik doe natuurlijk nog dat gravelwielrennen. Maar als ik dat gevoel nog eens op kan roepen... om met de eerste 5, 6 de Mont Ventoux op te rijden... dat is wel echt een heerlijk gevoel, ja. Het moeilijkste lijkt me als je daaraan geproefd hebt... en het lukt niet meer. Niet op dat niveau. Nou, want je vertelde net ook al, je liet al doorschemen. Het ging nog harder trainen, ging nog meer op hoogte stage, ging nog beter op mijn eten letten. Volgens mij maak je jezelf helemaal gek, toch? Ja, nee, dat was geen gelukkig jaar, zeg maar voor mijn hoofd, weet je. Dus als het niet meer lukt, ja, kijk, ook in het wielrennen heb je wel geluk of geluk. Ja, dat is wel een geluk van het wielrennen dat je, kijk, bijvoorbeeld schaatsen is natuurlijk een sport die gaat op tijd. Ja, je doet het alleen. Maar ja, kijk, toen ik zeg maar niet meer mijn niveau haalde van 2014, 15 het rotjaar had gehad, 16 in Amerika gewoond, 17 kwam ik terug, maar gingen we in het Holland wonen, omdat we die basis in Alkmaar zochten. Daar komen mijn vrouw en ik allebei vandaan. Maar dat is natuurlijk, ja, Noord-Holland is zo plat als een dubbeltje. Ja. Een pannenkoek. En ik kwam uit Maastricht. Je kunt een beetje in de duinen rijden, daar houdt het op. Ja, het was, ja, precies. Het was natuurlijk voor het wielrennen niet de keuze meer dat het wielrennen op nummer 1 stond. Het gezin kwam op 1 en die plek. En ik ging daar het beste van maken. Maar het was, maar dan kan je het wielrennen dus wel als knecht van Tom Dumoulin. De Giro winnen in 2017. Of Tom die wint dan de Giro. En jij helpt dan mee. En ik heb daar goed geholpen en het was een fijne tijd. Ah, maar en haal je daar bevrediging uit? Want dat is natuurlijk heel gek. Want je bent een individuele sporter. Ja. Je kijkt naar je eigen prestaties. Het is natuurlijk heel vaak zo dat een wielrenner zich op moet offeren voor een teamgenoot. Maar uiteindelijk staat die teamgenoot met die beker omhoog. Ja, maar dat was wel, net zoals vandaag ook, al die ploegmaats van Jonas Vingegaard, die hebben vandaag en vanavond een fantastisch gevoel, topdag. Het is wel zo, moet ik zeggen, dat heb ik toen ook gezegd. Tom die won de Giro. Nou, dat was een feest, jongen. Dat was samen met Simon Geske, die rijdt nu in de bollentrui. Ik heb het vanmiddag verteld terwijl we het kijken waren. Milaan, denk ik. Milaan was de finish en we zijn gewoon op stap gegaan. Mijn vlucht viel de volgende dag om 1:50 ging de vlucht. En volgens mij kwamen we 7:30 terug in het hotel. En we een half uurtje nog op de stretcher naast het zwembad liggen slapen. En toen met mijn katerige hoofd snel een croissantje gegeten. Hup, vliegtuig op. Dus ik heb mijn bed niet gezien die dag. Dat was gewoon een euforie die loskwam. Die was fantastisch. Alleen, toen ik in 2014 negende werd in de Tour, bleef die euforie, ik heb niet zo'n feestje gevuurd, bleef misschien wel een maand of 2 of 3 maanden hangen. Maar ik kwam op maandag thuis en op dinsdag bracht ik de kinderen naar school. En toen was het gewoon weer gewoon. Dus het klopt wat jij zegt. Bij mij ook als individuele sporter bleef de euforie van de eigen prestatie langer hangen. Maar zeg maar bijdrage aan dat succes, daar ben ik nog steeds ook heel trots op dat ik daarbij geweest ben. Ja, maar tegelijkertijd op het moment dat je dan dat succes van 2014 door probeert te zetten. En dat niet lukt, ja. Dan kom je bijna in een soort eetstoornis terecht, toch? Ook. Ja, ook ja. Ja, je denkt, ik moet nu compenseren dat ik niet hard genoeg ga door nog dunner te worden. Precies, ja. Ja, nee, dat ja, je kan harder een berg oprijden door harder te trappen. Maar, of door minder te wegen, ja. En als je dan alles in het minder wegen zoekt, dan ga je ook niet goed rijden. Dus dat was op een gegeven moment ook niet een manier. Maar je zoekt wel de randen van... de limieten van het menselijk lichaam ook op dat gebied. Want dat is natuurlijk sport, topsport, dat je de randjes opzoekt. En ik denk ook wel dat... Misschien dat is ook een reden dat ze nu zoveel harder rijden. Daar worden renners nu ook beter in begeleid. Want ik... reed een Tour de France en dan moest ik dus bij iedere hap nadenken van, nou, eet ik nog een stuk kipfilet extra of een half bord pasta? Weet je, wat is nou het beste? Ja, weet ik niet. Dan koos je maar op basis van gevoel of waarvan je dacht dat het beste was. Nu zijn die diëtisten zijn gewoon mee en die geven jou gewoon een afgepaste hoeveelheid eten met zoveel, nou, dat is echt wel heel veel pasta, zeker na zo'n dag als vandaag. Maar gewoon wel precies in de juiste verhoudingen. Dus ook die brandstof die je op die kachel gooit is beter, waardoor die langer blijft lopen. En dat moest je allemaal een beetje zelf uitzoeken. En dat was trial en error. En daardoor hoor je soms ook te licht. En dat heb ik ook gehad, ja. Je hebt die rush van het mee kunnen komen op zo'n Mont Ventoux of op de Galibier of op die een van die monsterlijke bergen. Dat is het hoogst haalbare. Daar staat tegenover het dieptepunt wat je kunt vinden is heel hard vallen. Ja. En elke wielrenner maakt dat in zijn carrière wel eens mee. En dat is ook een kwaliteit. Je moet dat ook leren op de een of andere manier. Het is zo dat iedereen die in zo'n peloton zit, heeft al bewezen dat hij dat kan. Nou, je moet er op een gegeven moment wel weer overheen leren vallen. Dat is een groot woord natuurlijk. Maar wat je vooral moet leren is gewoon weer de fiets opstappen. En dezelfde risico's weer durven nemen. Ja, en liefst meteen ook. Want ik zag ook er staat ook een filmpje van je op YouTube. Waarin jij gevallen bent. Het wordt gefilmd vanuit iemand die vanuit de ploegwagen met een wiel of een hele fiets zelfs op zoek gaat naar de slachtoffers. En jij ligt daar dan op de grond. En er liggen meerdere. Het is net alsof je bij alsof er een autobom ontploft is. Ja, een loopgraaf heb ik het wel eens mee vergeleken. Ja, alsof er een granaten loopgraaf is. Het is echt alsof er een bom ontploft is en de hulpverleners op zoek gaan naar slachtoffers. Maar de bedoeling is wel dat jij binnen een minuut weer op die fiets zit. Want anders ben je verloren. Nou ja, anders ben je uit koers. En dat wil je niet in de Tour. Of dat wil je eigenlijk nooit, weet je. Dus je moet inderdaad zo snel mogelijk weer verder. Maar wat je beschrijft is wel iets. En dan heb je dus dit zijn die valpartijen. Ik heb die valpartijen. Dat is ook een hele valpartij in Metz. Die heb ik ook meegemaakt. Nou, daar zat ik dan niet bij. Maar dan loop je met je fiets op boven je hoofd. Loop je die valpartij in. Want Bauke Mollema was toen mijn kopman. En die moest snel verder. Hebben. Die moest met mijn fiets verder. Maar dan ligt daar links lag die Wout Poels te kermen in de berm. Die blijkt achteraf zijn nier gescheurd te hebben. En dat was wel, die was opgestapt. En het is maar goed dat ze die op tijd weer in de ambulance hebben gestopt. Want die was anders aan het doodbloeden, zeg maar. Ja. En ik denk ook wel dat daardoor veel collega's... Ik heb het wel eens vergeleken ook in een column met PTSS. Wat bijvoorbeeld ook veteranen hebben, hè? Oorlogsveteranen. Gewoon, want het zijn dingen die je beschrijft. Je doet, je rijdt Parijs-Nice, rit 2... waaiers op de kant. Dat is heel veel stress, duwen. Ja, maar als je moet op de goede plek zitten. Maar ik heb wel beschreven, en ik ga meedoen, weet je. Dat op een gegeven moment zit ik precies op het goede plekje en er komt nog eentje links over het kantje langs. En dan stuur ik toch ook iets verder naar links, terwijl daar wel een auto aankomt. Ja. Of een auto niet aankomt, er staat een auto geparkeerd. Ja. Ja, dat is mijn plek. Als ik jou, maar ja, een natuurlijke reactie is natuurlijk, oh, die jongen die gaat bijna op die auto rijden. Ik ga even aan de kant zodat hij ervoor kan. Maar ja, dan zit hij voor jouw plek. Dus hij moet dan remmen. Maar dat zijn wel dingen die je niet wil doen. En ik heb dat wel eens vergeleken met een veteraan. Ja, als jij niet schiet, word je doodgeschoten. Hè? Ja. En nou, daar komen dan die valpartijen bij. Dat je mensen kermend ziet liggen of zelf kermt. Of zelf echt niet lekker voelt. Maar toch zo snel mogelijk weer die fiets op moet. Want anders word je uitgespuugd van achter. Dus dat zijn, misschien zijn dat wel redenen waardoor veel renners zich alleen maar lekker voelen, ook na een carrière. En nog onder in een rol als ploegleider of in een rol bij de ploeg. Want mensen die jou snappen, dat zijn wel de mensen die ook in het peloton gezeten hebben. Ik kan mijn vader echt niet uitleggen hoe rit 2 in Parijs-Nice was. Ja, dan haalt hij hem op van het vliegveld en dan zeg ik, ja pap, het was wel stress. En ik denk, nou jongen, Maar ja, ik bedoel, je moet het meegemaakt hebben om, om te kunnen handelen op zo'n moment. Nou, vanuit ook, die wagen. Nee, niet om te kunnen handelen, maar ik bedoel meer om elkaar te snappen. Ik kan jou nu uitleggen hoe die eerste waaier Parijs-Nice is, maar dat je snapt het nog steeds niet. Want je hebt het niet ervaren. Maar dus alleen iemand die ook Parijs-Nice of die, nou ja, soort geluid, die heeft dat ervaren. En daardoor werken misschien die reunies voor oud-renners wel. Of, maar je ziet wel veel renners, ook met na een carrière, met problemen op relationeel vlak. En natuurlijk gebeurt dat in de hele maatschappij. Maar dat verandert gewoon weer ook wat thuis, weet je. Omdat zo'n renner is altijd weg. Opeens komt hij thuis. Maar hoe is dat bij jou gegaan? Want inderdaad, als je altijd, dan weer een grand tour hier, dan weer 3 weken daarheen. Dan, ik kan me voorstellen dat veel partners zeggen, nou, nu ben ik aan de beurt. Jij gaat gewoon door, je bent nu weer in Amerika. Nee, dat klopt. Hoe werkt dat voor jou? Wat dacht je toen je in 2019 stopte? Ik wist wel dat dit ongeveer, ik wist niet dat ik het zo fanatiek zou gaan doen. Ik dacht dat het iets meer mellow zou zijn, maar ik bleek het inderdaad goed te kunnen. En het aard van het beestje is dan toch weer het beste uit jezelf proberen te halen. En dan toch ook daar weer goed in proberen te zijn. Maar mijn vrouw heeft wel donders goed door. Kijk, als je een wild dier in een dierentuin stopt, in een kooi, dan wordt hij ongelukkig. Ja. Weet je? Dus er moet avontuur blijven. Er moet wel avontuur blijven. En plus, wij hadden het ook tijdens mijn carrière leuk. Hè? Dus dan, als je tijdens je carrière altijd, of ja, Tess die had haar eigen werk, die had haar eigen dingen. Ik steunde haar ook in haar dingen. Als zij heel veel opzij moest zetten en dan nu is het mijn tijd, als je stopt, dan betekent dat ze misschien 10, 15 jaar al op de tong gebeten heeft van ik vind dit niet leuk en ik ben aan het wachten totdat het leuker wordt. En dat hebben wij gelukkig nooit gehad. We zijn naar Amerika gegaan met z'n allen, weet je. Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat 2015 wel het minst leuke jaar was wat dat betreft. Maar daar heb ik ook dus drastisch veranderd door in 2016 met z'n allen in Amerika te gaan wonen. Want in 2015 zat ik dus ook, toen ik dus aan het uitrekenen was hoeveel, als ik van de Champs-Élysées 100 dagen terugging, was ik 90 dagen weg geweest. Op koers, op trainingskamp, op hoogtestage, op verkenning. En van die 10 dagen die ik thuis was, was ik denk 7 chagrijnig, moe of hongerig. Dat snap ik. Ja, dus ik was niet de vader, maar ook niet de echtgenoot die ik wilde zijn. En toen, dat was een van de redenen waardoor ik tegen Tess zei, toen ze vroeg, ik moet wel zeker weten dat je er echt klaar mee bent, want anders wordt het niet leuk in Amerika. Ik zei, lieverd, ik ben er echt klaar mee, want ik wil niet zo zijn zoals ik nu, zeg maar, de afgelopen 90 dagen geweest, of 100 dagen geweest ben. Dat is niet hoe ik wil zijn als ik, hoe ik me dat had voorgesteld toen ik als 23-jarig jongetje of kerel werd ik wielrenner, weet je. Maar dan dacht ik niet, nou dan ben ik 35 en dan ben ik 100 dagen weg. En van de 10 dat ik thuis ben ik nog chagrijnig ook. Dat is niet hoe ik wil zijn. En nou ja, gelukkig hebben we dat omgeturnd toen. Je bent geen ploegleider geworden, voorlopig niet in elk geval. Kan altijd nog komen natuurlijk. Je bent podcast gaan maken, eerst met Stefan Bolt. Je bent Thomas Dekker erbij gaan halen, of die is erbij gekomen in elk geval. Die hebben we erbij betrokken, ja. Als sidekick. Ja. Heb je veel met hem gefietst? Kijk, Thomas en ik, wij gaan heel lang terug qua historie. Volgens mij was Thomas 14 en ik was 17. En wij fietsten al bij ook Maria Victrix. En daar had je een man die woonde in Tuitjehorn, Siem Lust. En dat was een fietsendokter, een wonderdokter. Die binnen 5 minuten had hij je wiel gemaakt. Als je velg gebroken was, spijkerde hij wel even een nieuwe velg om. Dus dat ging voor niet heel veel geld. Dat was gewoon liefdewerk, zeg maar. En ik zat er best wel vaak met mijn vader op maandag. Want had je weer een ongelukje gehad op zondag in een wedstrijdje. En Thomas zat er ook op maandagavond vaak met zijn vader. En dan kreeg je thee met een stroopkoek. En dan wat zullen we morgen gaan doen? Zullen we samen gaan trainen naar school? Ja, oké, is goed. We gaan samen trainen naar school. Je zijn altijd ook aan elkaar gewaagd. Ja, zeker. Ja. Dus toen kwamen we samen bij Rabobank Amateurs. Nou, hij werd beter. Ik had een blessure. Toen werden we allemaal prof. En nou ja, we weten denk ik allemaal wel wat er met Thomas gebeurd is. Dat was ook een komeet. Ja, een komeet die ook hard viel. Hard viel, ja. Omdat wel bekend werd dat hij doping gebruikt had. Ja. Dus in 2009 werd hij geschorst. Toen heeft hij nog doorgemodderd eigenlijk daarna nog tot 2015. Toen is hij 5 jaar lang helemaal het wielrennen uit geweest. Ik heb hem toen, 2016 woonde ik in Amerika, maar hij ook. Hij had toen een Amerikaanse vriendin. Hij woonde in Hollywood. Nou, dat kan, zoals het alleen Thomas kan. Dus die had een hele rijke vriendin ontmoet. En hij woonde in Hollywood. En hij leefde daar Jet Set Life. Ik moest daar een weekend voor een sponsor zijn. Want ik woonde zeg maar 600 kilometer noordelijker. En toen, ja, dan komt hij wel bij mij. En Tess zendt appartementje langs. En dat is toch weer de oude Thomas van vroeger. Hij kent Tess en mijn vrouw ook. Want ja, wij zijn al heel lang samen. Dus hij weet heel goed wie Tess is. En ja, dat was gewoon gezellig. Dus toen kwam hij ook in 2020 weer terug naar Nederland. Want die relatie was op de klippen genopen. En toen hadden we een podcast in een fietsenzaak in Amsterdam. En toen was hij, weet ik veel, 95 kilo. Echt gewoon best wel gezet aangekomen. Totaal uit vorm. En toen hadden we, die podcast was in december. En toen hadden we een weddenschap. Tijdens de podcast, hij was uit vorm. Maar hij had nog wel zijn oude grote mond. Joh, als ik een paar maanden train, dan klop ik jou zo in een strandrace. Want die reed nog wel regelmatig ook strandraces. Nou, toen hadden we dus een weddenschap voor Egmond Pier Egmond. Ik denk 2021. Daar zouden we onze battle hebben, de battle. Nou, toen kwam corona in 2020, een aantal maanden later. Maar ik zag hem wel op Instagram opeens vanaf juli, augustus veel op de fiets zitten. 5 keer per week. En toen hadden we nog niet zo heel veel contact. Maar hij was stiekem eigenlijk toch aan het trainen. Ja, dus ik bel hem op een gegeven moment op. Ik zeg, gozer, ik zie je 4-5 keer per week op de fiets zitten op Instagram. Ben je aan het trainen voor die battle of zo? Want ik had je al afgeschreven. Nou ja, tuurlijk ben ik aan het trainen. Hij zegt vanaf 1, want die wedstrijd was in januari. Vanaf 1 september ga ik echt beginnen. Maar nu moet ik gewoon. Nou ja, en toen zijn we in augustus. Hebben we wat podcasts opgenomen in Italië. Ik zeg, joh, ga mee. Gezellig, gaan we samen trainen en zo. En toen, zo is dat een beetje gegroeid. Nou, die battle, die won ik gelukkig. En, maar daarna zijn we nog, twee keer inderdaad samen naar Amerika geweest. Omdat hij ook Unbandkin graag rijdt. En ja, we zijn twee hele verschillende persoonlijkheden. Maar onze gezamenlijke liefde al vanaf 1997 is de fiets. En, hij zegt heel vaak, of regelmatig in die podcast, dat jij degene bent die hem het minst veroordeeld heeft. Van alle mensen in de wielerwereld. Ja, een van de mensen die. Ja, ik weet niet precies hoe het is, maar ja. Kijk, waarom is dat? Waarom is dat? Ik zag hem natuurlijk nog steeds als kleine Thomas van 14 toen ik 17 was. En ja, mijn loyaliteit lag op dat moment. Ik heb ook wel eens verteld, want het verhaal in zijn boek is natuurlijk beschreven, dat ik wist ook wel wat hij deed in 2008. Dat hij dingen deed die niet mogen. Maar toen was de Morris in het wielrennen nog anders. Kijk, nu zou ik toch wel direct naar de ploegleiding stappen van, joh, hey, deze gozer is niet goed bezig. Maar Thomas was toen een vriend. En ik heb het wel eens vergeleken met als je beste vriend vreemd gaat. Reed je dan meteen naar zijn vrouw toe om te zeggen dat hij vreemd gaat? Of zeg je tegen hem, je bent een stomme lul. Stop er nou mee, heb je toch niet nodig? Ja, ik zou eerder het laatste doen. En nee, dat was op dat moment natuurlijk ook. Of natuurlijk is ook dat, op dat is moment. Is het echt anders nu? Ja, de mores in het wielrennen zijn wel veranderd. Ik bedoel, doping was 2008, ja, toen nog 2007 die Tour met Rasmussen. Ja. Dus ja, dat was een 3-4. De een naar de ander viel. Ja, de een naar de ander viel. Je had al die verhalen. Je had Armstrong nog. Fuentes schandaal was net geweest. Ik ben blij dat ik er nooit aan ben begonnen. Want ja, als je ook zag wat voor stress Thomas ervan had. Dat was ook, dat zag je gewoon gebeuren. Ja, jij zag wel. Dat is wel dat is nog een extra stressfactor natuurlijk. Als je voor iedere controle bang moet zijn. Dus ik ben blij dat ik dat nooit gehad heb. Nee. Ik had het gewoon op 2 oren kon slapen, ja. Ja. Ja, dat. Ja, je werd op een gegeven moment ook een beetje een soort vertegenwoordiger van het nieuwe wielrennen. Toen met Bouw en Lau. Ja. Bouke Mollema en jij. Ja, jullie precies. Jullie werden een soort nieuwe helden ook. Nou ja, ik heb wel eens. Mijn eerste tour was in 2008. Thomas mocht toen niet rijden. En toen werd ik volgens mij 22e. En toen was binnen een week werden er 2 gepakt. 2 renners. Dus ik was de 20e officieel. Maar van die 20 voor, maar als je achteraf kruisjes gaat zetten achter namen wat niet helemaal klopt, dan kom je ver, weet je. Dus het was mijn eerste Tour de France. En als het helemaal schoon was geweest, was ik misschien wel bij de eerste 10 geweest. Al toen had je toch een andere carrière gehad. Maar joh, aan de andere kant, het was, weet je, ik ben daar nooit verbolgen of boos over geweest. Ik denk, weet je, het was zo eenmaal. Het was zo. Nou ja, ik kwam in het wielrennen in 2004, weet je, en voor €20.000 bruto per jaar. Nou, in 5, 23. En in 6 ging ik al 50 verdienen. En dacht ik, nou, dat is al bijna net zoveel als mijn vader. Weet je wel. En ik ben 24 jaar oud nu. Dus, dat verdubbelde bijna ieder jaar. Omdat ik gewoon best wel goede prestaties had schoon. Dus het was ook niet het was voor mij geen incentive van het grote geld willen verdienen. Ik had als amateur ook nooit veel gewonnen. Voor mij was het meer het beste uit mezelf aan het avontuur. Weet je. Ik vond het als junior al prachtig. Dan gingen we met de Noord-Hollandse selectie. Gingen we een wedstrijd in België rijden. En dan kocht je roze. Nu, nu ben je dan 41. Zit je nou al op het gevoel dat het vanaf nu elk jaar een klein beetje slechter wordt? Dat het minder kan worden. Nou, ik vind nog steeds het avontuur prachtig. Weet je, ik heb dus Unbound gereden, maar we waren een maand van tevoren waren we er. Het was jammer dat het hele geval van Mariah en Caitlin en Colin er kwam op ons pad. Dat was natuurlijk wel even een zware, donkere wolk. Maar als je gewoon even een stapje terug doet. Ik ben 41 en ik ga met een goede vriend een maand in een pick-up door Amerika 3 wedstrijden in 4 weken rijden. En we gaan van huis naar huis en overal waar we komen zijn mensen die ons willen helpen. Omdat we toch een beetje de profsporters zijn. Ja, wie wil dat dan niet, toch? Dat is gewoon super vet. En dat je dat op je 41ste nog kan, is tof. En het klopt dat je zegt dat ik voor die trip tegen Thomas zei, nou, misschien is dit wel het laatste jaar. En dat hij zei, ja, nou, flikker op. En dit gaan we echt nog wel 5 jaar volhouden. En toen werd ik 4e. En toen dacht ik bij mezelf, kan nou, volgend jaar nog volgend een keer. Jaar kan nog wel. Ja, precies dat. Precies. Ja, ja. Hey, dankjewel dat je hier was. Live Slow, Ride Fast, de podcast. Hij is nog in elk geval de hele tour en daarna gewoon weer de volgende wedstrijd. Ja, we gaan gewoon lekker door. Dankjewel dat je hier was. Ja, dankjewel. Morgen nooit meer slapen met Victoria Koblenko. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Mariet Krol.